Toen ik klein was, was de hemel ergens boven in de lucht. En je kon er enkel komen met een allerlaatste zucht. Iedereen droeg witte lakens en je liep langs gouden straten. Over pleinen met fonteinen, vol met rode limonade. En je vloog door witte wolken en een engel hield je vast. En je kon op water lopen, want het water was van glas. Iedereen was daar gelukkig, nooit meer honger, nooit meer pijn. Had je hier alleen ellende, daar zou alles anders zijn. Maar ik weet niet meer waar de hemel is. Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven. Toen zag ik de hemel met de ogen van een kind. Maar die hemel is voorgoed verdwenen. Fantasie. En ik volgde het Zarathustra met een soort van anarchie. En ik vloog over de wolk naar een land hier ver vandaan. Maar ik zag geen gouden poort en ik zag geen fonteinen staan. En ik weet niet meer waar de hemel is. Ik weet niet waar ik heen ga na dit leven. Soms zie ik de hemel in de ogen van een vrouw, maar dat duurt meestal maar even. De hemel duurt maar even. Hemel duurt maar even.